Allah'ın velisi, Habib-i Zişan'ın ümmetinde zuhur edecek bu mübarek zatlar kesintisiz devam edeceklerdir. Ama zaman kaydı yok, mekan kaydı yok. O Allah'ın lütfu, ilhamı ve verdiği inam ile yaşayacaklardır ve sünnet-i Muhammediye yüzünde zail olmayacaktır. Biraz sonra okuyacağım ayet-i kerimede de göreceğiz. Şimdi bu kadar kaynağımız kuvvetliyken, menbaımız, kaynağımız kuvvetliyken hala bu milletin şaşırıp kalması ne tacadır. Yeryüzünde Müslümanların şaşkın olmasından daha beter ne olabilir? Yahu bir Müslüman nasıl şaşırabilir? İnne hazel Kur'ane yehdi lilleti hiye ekvam diyor Kur'an Allah-u Teala. Şu Kur'an-ı Kerim'i görüyor musunuz? Sizi en doğru yola, en doğru istikamete, doğrudan doğruya sizi Allah'a ve cemalullah'a götürür diyor. Müslüman nasıl şaşırabilir? Müslüman nasıl Avrupa'dan istimdad edebilir? Müslüman kendisine nasıl bir model arayabilir? Müslümanın doğuda batıda ne işi var? Müslümanın yabancılarla, batılılarla, Amerikalılarla, kapitalizm ile, komünizm ile, faşizm ile, siyonizm ile ne alakası var yahu? Bir Müslümanın şaşkın şaşkın dolaşması, bir Müslümanın şaşırıp kalması bir faciadır yeryüzünde. Avrupalı şaşırabilir. Çünkü elinde bir Kur'an yok onun. Amerikalı şaşkın şaşkın olabilir. Elinde bir Kur'an yok onun. Doğulusu batılısı şaşırabilir. Kur'an yok. E kardeşim sen nasıl şaşkın olabilirsin? Kur'an sana yol gösteriyor, yön gösteriyor. Hayata hükmeden bütün esasatı getiriyor. Yani Müslümanın şaşkınlığı Allah-u Teala muhafaza eylesin. Yeryüzünün en büyük felaketi olur. Müslüman şaşırır mı? Şaşırıp kaldım hocası. Ne şaşırıp kalıyorsun? Yaşa ki Kur'an-ı Kerim'i, aile hayatına tatbik et Kur'an-ı Kerim'i, çevrene, civarına tatbik et. Şaşırıp kalmak mümkün mü? Evet. Şimdi efendiler Kur'an-ı Kerim o kadar canlı, o kadar hayatiyet taşıyor ki her ayet-i kerime sanki her okunduğu sırada yeni nazil olmuş gibi taze. Ne zaman Kur'an'ı okumaya kalkarsanız o ayetler sanki hemen o an nazil olmuş gibi taze ve canlı devam ediyor. Bakınız şu ayet kerimeye. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler, ey Müslümanlar. Ma lekum iza qile lekum. Size ne oluyor size? Taciz ederek, hayret ederek ayet-i kerime hitap ediyor. Ma lekum, ne oluyor size? Nedir şu sizin haliniz? اِذَا قِيلَ لَكُمْ اِنْفِرُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ Allah yolunda cihada, gayrete gelin. Allah yolunda biraz zorluğa, zahmete katlanın. Allah yolunda birleşin, bütünleşin. Allah yoluna kalkın, çalışın. Allah'a nefer olun. Allah'a asker olun. Allah yolunda gayret gösterin. Dendiği zaman istakaltum ilel ard. Nedir şu sizin haliniz ki böyle bir emri ilahi geldiği zaman, böyle bir vazife meydana çıktığı zaman birdenbire ağırlaşıyorsunuz, yere doğru çekiliyorsunuz, adeta işi ağırdan alıyorsunuz,

hala aşağılık ve saplarla partiyi kürsü tekinden mütefedettir Müslüman. Pay pay sürücü muhabbetidir bu. Hala çekişmeye mi devam edecek? Hala etrafında olup bitenleri görmeyecek mi? Hala yığılıp erabîkün bil hayâti dünya, dünya hayatına yakışıp öyle yığılıp yerinde kalacak, ebedi hayatına talip olmayacak mı? Ayetlerin dehşetle ifade ettiği manalara bakın. Efendiler, yu'azzibkum azaben elîmâ, bir insanın ruhuna veren, ruhuna hükmeden bir azap düşünün. Ruhuna hükmeden, savaş yok, muharebe yok, mukatele yok, öz oğlumuzu kurtuluyorlar. Bu insan ruhuna azap vermiyor mu? Azab-ı elin değil midir bu? Neden? Rahmet-i ilahiye seçilmiştir kardeşim. Sen dünyaya sarıldıkça Allah'a darılıyorsun demektir sen. Neme lazım dedikse seni Allah kabul etmiyor, rahmet-i ilahiye. Efendiler açın kitapları okuyun. Diyor ki, bir Müslümanın elinde en son 15 yaşına gelmiş bulunan kız ve oğlan 15 yaşına girdi mi? 15 yaşına girdi mi? İslam dinine göre buluğa ermiştir. Akıl ve balir olmuştur. Yani ne demek bu? Allah'ın emirleriyle mükelleftir. Allah'ın yasaklarıyla mükelleftir. 15 yaşına girdi mi en son? Daha evvel de buluğa erebilir. Erginlik çağına daha evvel de erişebilir bir insan. Sıcak ülkeler, coğrafya farkları, iklim farkları. Ama en son 15. Şimdi 15 yaşına girdikten sonra bir kere imandan hemen sonra namaz kılmazsa bütün aile mükelleftir. Bütün aile İslam ailesinden bahsediyorum. İslam ailesinden, Müslüman bir aileden bahsediyorum. Efendiler, Müslüman bir ailede, bir apartman dairesinde, bir evde, bir köşkte neyse mevcut bulunan aile fertlerinin içerisinde diyelim ki 5 nüfuslu bir ailesiniz, 8 nüfuslu bir ailesiniz, 15 yaşına girdikten sonra o evin içerisinde eğer bir kişi namaz kılmıyorsa kitabı açıp verin. Bir kişi namaz kılmıyorsa o evde, o evden Allah-u Teala bütün rahmetini vallahi kavrıştır diyor. Rahmet katık o evden. Rahmet-i ilahiye çekildi mi? Bitmişsin, bitmişsin artık bütün facialara, azaplara, ehlenlere. Ne bekliyorsun sen hayatından? Mücadele edeceksin. Namazı kıldırıncaya kadar mücadele edeceksin. Eğer senin hanımın namaz kılmıyorsa mücadele edeceksin. Allah'ı anlıyoruz. Avrupa'nın kesip döktüğü, Avrupa'nın ölçüp düştüğü bin bir rezaleti öz Müslüman'ın kızı sırtında döküyor. Kimin askeri bunlar? Bu bacağındaki daracık, sehleti küçükleyen Müslüman delikanlıları zinalara fıkça sürükleyen bu küçükleyici, tahrik edici, tehlik edici bu kılık kıyafetiyle bu kızlar, kadınlar kimin askerleridir? Yazık, çok yazık. Müslüman millet olmalı. Müslüman millet yalnız Allah'a asker olmalıdır. Yalnız Allah'a asker olmalıdır. Öyle olmazsa zaten illa temkiri. Eğer nefer, Allah'a nefer olmazsanız, Allah yolunda cihada gayrete gelmezseniz muazzettim azabem alima. Sizin hayatınızı akrabin kıskacındaymış gibi demir gitsin edeceğimi Cenab-ı Hak. Fitrat dolaşmasına müsaade ettiğin o kız çocuğunu başına bela edeceğim diye Cenab-ı Hak. Etmemiş şimdi. Evet. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Ayet-i Kerime devam ediyor. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ Cenab-ı Hak diyor ki, sizin üzerinizdeki İzzet-i İslamiye'yi alacağım ve sizin en yakınınızdaki bir kavmi sizin yerinize getireceğim, sizin üzerinizdeki şerefi alıp bir başka kavmi sizin yerinize bir getirip değiştirdim dedi Allah. Başka bir millete vereceğim. Tevhidin bayrağını, İslam'ın şerefini üzerinizden alıp başka bir millete vereceğim. Aman ya Rabbi, ne facia bu. Batılı, Avrupalı bizi sevsin diye ne şekillere görünmedik, ne tiplerde görünmedik ya Rabbi. Avrupa seni sever mi, seni sayar mı kardeşim? Sen Müslümansın her şeyden evvel. Avrupa senin peygamberini tasdik etmiyor ki. Avrupa senin bağrına bastığın Kur'an'ı kabul etmiyor ki. O seni sever mi? İmkan, ihtimal var mı? Bak Kur'an-ı Mübin öyle söylüyor. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَسَارَى hatta تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Ey millet-i İslamiye, ey Müslüman millet demek. Efendiler, İslam itikadına göre, şu Kur'an-ı Kerim'e göre dünyada iki millet vardır. Ya nasıl olur hocam, bir sürü milletler var. Yok yok, iki milletler dünyada. Öteki bir Fransız, İngiliz, Amerikan, Alman, efendim, Çin, Japon bunlar ne? Bunlar kavim, kavim, millet değil bunlar. Kur'an'ın istilahına göre millet ikidir dünyada. Bir İslam milleti, bir sizin milletidir. Başka yok. Millet-i İslamiye, İslam milleti. Millet İslam demektir. Millet İslam demektir Kur'an'da. Millete İbrahim Hanifa, İbrahim Aleyhisselam'ın temsil ettiği tevhid dininin milleti demek. Millet bir cemaat ifade ediyor. İlk ifade etmez. İlk ifade edecek kavim olur. Kavim. Kavim çok. Binlerce kavim var yerimizde. Ama millet iki tane. Bir İslam milleti, bir fikir milleti. El fikri, milletin vahide. Kelimeler yanlış anlamayınız. Yanlış kelimeler Müslüman-ı cehennemi götürüyor çünkü. Efendim, Avrupa milletleri, Hristiyan milletler, Yahudi milletler sizi kendi dinlerine girmedikçe saymaz, saymaz, saymaz diye Kur'an-ı Kerim. وَلَنْ تَرْضَى Asla sizden razı olmazlar. Onlar sizden razı olmazlar. Kim? El-Yahudi, Yahudiler. وَلَنْ نَسَارَى Nasraniler, Hristiyanlar sizi saymazlar. Tırnaklarınızı uzatıp zilalasanız bile saymazlar. Dudaklarınızı boyasanız bile saymazlar. Her sellerini alsanız bile saymazlar. Size iktisadi yardım yapmazlar. Sizi dar boğazdan çıkarmazlar. Size kredi vermezler. Onlar isterler ki siz vazir yaratınız diye Kur'an'da. Ne Kur'an'a itibar etmiyorlar? Geçenlerde bir topluluğun içerisinde modern düşünceli Avrupa'yı Kabe diye kabul etmiş adamlar vardı. Benim diyor Kabe madem Avrupa diyor adam. Ben nasıl bir şey dedi? Medeniyetin, iyinin, her şeyin, beşiği, merkezi, Kabe'si Avrupa'dır diyor. Öyle bir sarılmış ki aman ya Rabbi, yeryüzünde hiçbir hayvan böyle sarılmaz bir şey ya. Avrupa nedir ya? Avrupa'nın tekniğini, kendini, fiziğini alacaksın tabii. O onun babasının malı değil ki, ilim, ben, bütün insanların malıdır. Ama onun ahlaksızlığını, ama onun rezaletini, ama onun dansını, şansını, festivalini, taşıncını, karnavalını, diskopayını, hayır, kabul etmeyeceksin. Seni kim zorlayabilir? Biz şehrin insanlarıyız. Rastgele konuşmayız, rastgele atıp tutmayız. Bu işi Kur'an'a uydurmaya çalışırız. Çünkü bizim ölçümüz Kur'an'dır. Avrupa'nın ölçüsü yoktur. Avrupa'da Kur'an yoktur çünkü. Böyle Avrupa'ya çok bağlı. Böyle boynundaki kravatı Avrupa'nın yuvarı gibi kabul etmiş adam. Bir sürü adamlar vardı toplantıda. Dedim ki kardeşim gelin insafına görüşelim. Avrupa bizi sevsin diye neler yapmadık neler. Ne kılıklara girdik, ne şekillere girdik, neler yapmadık. Hatta dedim sosyete mosyete bir sürü adamlar var ya, bunların arasında Avrupacılık o kadar yayıldı ki, Avrupa'ya o kadar özenti başladı ki, Hakkiyet-i İslamiye'de o kadar çıkıldı ki, bir iyilik yapan adama teşekkür ederim diyecek yerde teşekkür ederim. Ne güzel bir kelime bu, teşekkür ederim. Avrupalının hoşuna gittiğinde teşekkür ederim kelimesini kaldırdılar dedim, mersi, mersi dediler, mersi. Şimdi Avrupa her şeye rağmen, efendim boyasını aldın, cilasını aldın, kadillakını aldın, kampanyasını aldın, kampanyasını aldın, festivalini aldın, teşekkür bıraktın, mersi dedin. Şimdi o da ayağını kaldırmış, ayakkabının tersi diye yüzüne vuruyor dedim araba. Kabucunun tersi diyor. Çekil, sana kredi yok. Sana darboğazdan çıkarmayacağım seni diyor. Benim dağlam senin durumdandır diyor. Anlattın, kalktı birisi dedi ki, hoca vallahi doğru söylüyorsun yahu dedi. Biraz insafla düşünürsek haklısınız dedi adam. Elbette haklıyız ya. Gelsin hem büyük profesörleri, gelsin hem büyük doçentleri, gelsin hem büyük tarihte tutukları. Saatlerce değil, 10 dakika konuşalım. Dağlarımızı ispat etmezsek, vallahi dağlarından geri döneceğim diyorum onlara. 10 dakika, kaçmayı istemiyorum. İspat edeyim, elime kulu amalı çıkayım. Ah, onların kafasını tık suratta kalayan bütün batılları yıkayın. Fakat ne çare, o insanı hiç mi hiç vermek istemiyorlar. Efendiler, وَيَسْتَبِّلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ sizden başka bir kavim çıkaracağım ortaya, İslam'ı onlara vereceğim diyor, Kur'an'ı onlara vereceğim, sizin elinizden Kur'an'ı alacağım Allah-u Teala. Eyvah! Ne korkunç bir akibet! Elimizden Kur'an alınsın ya Rabbi! Bizi ezansız, Kur'ansız kullanırsın Allah'ım! Bizi Muhammed Mustafa'sız kullan Allah'ım! Bizi Kur'ansız kullan Allah'ım! Bizi mahvetme Allah'ım! Ey Müslüman! İnanmalısın! Kendine gelmelisin! Hazreti Musa sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Allah'a şöyle yalvarırdı. اَتِهْلِكُنَا بِمَا تَعَلَى السُّفَهَاءُ مِنَّا İçimizdeki halâsızlar yüzünden, içimizdeki Avrupa ufakları yüzünden, emperyalist ufaklar yüzünden, beyinsizler, nasipsizler yüzünden bizi helâk eder misin? Bizi rezil eder misin Allah'ım yoktu? Ya Rabbi içimizdeki nasipsizler yüzünden bizi rezil etme Allah'ım. Eğer şu yeryüzünün üstünde yaşayanlarda bir hayır, bir keramet yoksa yerin altında yatan, kalip dünyada ölü veren sari, yerin altında yatan ulu battı Hasan, yerin altında yatan şehada, yerin altında yatan enbiya hürmetine bizi Kur'ansız bırakma ya Rabbi. Efendiler, وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمٌ غَيْرَكُمْ sizin elinizden Kur'an'ı alın, başka bir millete verin diye Kur'an-ı Kerim. Allah'ın azabına bak. Öyleyse Allah'a sarılın, Kur'an'a sarılın, sıltık yapışın. وَلَا تَبُرُّهُ شَيْئًا artık Allah'a hiçbir zarar veremezsiniz. Allah'ın size ihtiyacı var. Vallahi veliyyün anil alemin. Allah bütün alemlerden ganidir, müstahlidir. Senin Allah'a ihtiyacın var. Senin Muhammed Mustafa'ya ihtiyacın var. Yevme kullet serayim senin için. Ve la tüselinle yevme izni anil nalim. Senin için kardeşim. Senin ihtiyacın var. Öyleyse en çok ihtiyacın olan Kur'an'a ve İslam'a, dinine ve diyanetine sahip çık. Sahip çık. Başka çaren kalmamıştır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Bil ki Müslüman, Allah her şeye kadir, her şeye hakim bulunuyor. İmanımız böyle mi? Efendiler, bu şuurla, bu huzurla, bu nasihatlerle hayatımızı değerlendirmek borcundayız. Dünya hayatına razı olup ahireti unutmak Müslümanın sıfatı değildir. Vahidin sıfatıdır o. Kardeşlerim, gelecek dersimize ayet üzerinde biraz daha duracağım. Ashab-ı kiramdan iki misal vereceğim. Damarlarımızdaki kan öyle bir çarpacak ki ruhumuzda bir İslam inkılabı meydana gelecek inşallah Teala. Ne hadiseler vardır. Kardeşlerim, böylece bir iki hususu söyleyip kesiyorum. Şu orta kapıdan, camimizin orta kapısından sakın Allah aşkına işlemeyiniz, gülüklemeyiniz. Kadınları var, kapalı çarşıya benzetmeyelim burayı. Bu vebale günaha giyemem, yoksa vaazlarımı kaldırırım. Erkekler ve kadınlar o noktada ayrılmıştır, kimse oradan gitmesin, bahsetmem. Orada abdestini alanlar, yan kapıla ben seni göreceklerdir. Orta kapıdan giriş çıkışı. Ailesi olanlar bekler, bekler, hansın alır gider, karışmak, girişmek yok hiçbir şeye. Bu ilahi hanede, bu Beytullah'ta isyana meydan vermeyelim, günaha fırsat vermeyelim. İkinci bir açıklamam da, caminin dışında satılandan, alınandan, yapılandan hiç mesul değilim. Kimsenin haberim yok benim. Ben hiçbir siyasi partiye, hiçbir teşkilata, hiçbir derneğe, cemiyete üye niye değilim. Benim üyesi olduğum cemiyet İslam cemiyetidir. Benim fiziğim, kitabım Kur'an-ı Kerim'dir. Bunu böyle bir kılıkın kaynağı. Hiç mesulet kabul etmem. Etrafınıza dikkat ediniz. Davanıza sahip çıkınız. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Ya Rabbi huzurundayız, bizi affeyle. Ya Rabbi bizi kendine asker eyle. Ya Rabbi bizi kendine mefer eyle. Ya Rabbi davaya sahip eyle. Ya Rabbi görünür görünmez kazalardan, belalardan, fitnelerden, fesatlardan, hasetlerden, şehvetlerden, şirretlerden, mühmetlerden, minnetlerden, şeytanlardan, cinnetlerden, ümmet-i Muhammed'i muhafaza eyle. Ya Rabbi yurdumuzu, yuvamızı ve alem-i İslam'ı, İslam milletlerini içinden parçalayıp mahvetmek isteyen bir cümle kapitalist ve komünist devletleri tahrife rical eyle. Her nefesimizde kelime-i şehadet gidiyorum. Diyerek bu iman ile, bu ikrar ile huzuruna bizi kabul eyle ya Rabbi. Amin ya Erhamer Rahim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.